मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे करने वाले अरे प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना कहीं बीते ना कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी अब कैसी अरे शाम जा रही है हमको ढलते ढलते समझा रही है दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है हमको ढलते ढलते समझा रही है आती जाती सांस जाने कब से गा रही है कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे जिसका हाथ से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार। हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छूलो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो और होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके जैसे बजे धुन कोई रात में हलके हलके रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके जैसे बजे धुन कोई रात में हलके हलके धूप में छांव में घूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब होगा यू नशा जो तैयार वो प्यार अगर वो आए ओ, याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई आना हो जाना हो जैसा भी जमाना हो उतरे कभी ना जो कुमार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबा दिल का फूल सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा ये तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला ला ला ला ला ला ला कभी जिसका ख्याल, भूलाना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा, बातों से ये जख्म जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ इलो समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जवाब सा किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरी अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। रोजाना लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते। होगी पाकिट मार तो, अरे होगी पाकिट मार तो, चोरों की सरदार तू, अपने सारे तीर चला ले नजरों वाले, डरा ले कर ले जो है करना, मैं नहीं मरना मैं नहीं मरना मैं नहीं मरना, ओए मैं नहीं मरना मैं नहीं मरना मैं नहीं मरना। जन्म धर्म ओ कसम वादे निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म धर्म ओ देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा हो अनजाने हम दिल को पहचाने कभी प्यार नहीं मरता है पागल प्रेमी ही जाने आ जाती है लब पे खुद ही भूली बिसरी बात का सहारा सदियों पुराना है साथ हमारा तू है दिया मैं हूं बाती आजा मेरे जीवन साथी कसम वादे निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म जन्म Thank you. आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार ये खुली खुली बाहें खुली खुली बाहें जिसका हो आंचल खुद ही चमन कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले बोलती है आज आंखें कुछ भी ना रहने दो हमको एक बार मेरे लिए कह दो हनके लाल होठों के प्याले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे तुमको पुकारे कह दो बहारों से आई है उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले अरे मृदंग बोले हाँ मृदंग बोले दंग दंग और तबला तक धीना धीन धीन तक धीना धीन धीन वाह भैया जरा जमके शंकर घर का भैया कमाल देखो, पंग भीतर भरा भौं चाल देखो, भोले शंकर का भैया कमाल देखो, पंग भीतर भरा भौं चाल देखो, जरा देखो हमार जरा देखो हमार लटके झटके तनिक हमरी जवनिया की चाल देखो, भोले शंकर का भैया कमाल देखो, पंग भीतर भरा भौं चाल देखो, जरा जोर लगा के ये बात। कह दो, तुम जो कह दो। बदन, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम हो शोला बदन, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम हो गुल मैं चमन, अब कोई गम नहीं, इससे पहले कि बिजली गिरे प्यार पर, इससे पहले कि बिजली गिरे प्यार पर, प्यार का हम मुकद्दर जमा कर ले, मुकद्दर जमा कर ले, ओ कह दो तुम जो कह दो। पास आए हो क्यों तेरी आवाज पे, पास आए हो क्यों तेरी आवाज पे, दिल दिया हमको क्यों तेरे अंदाज पे, ये अदाएं ये शोखी शरारत भरी, ये अदाएं ये शोखी शरारत भरी, प्यार की हम शरारत जमा कर ले, शरारत शरारत जमा कर ले, कह दो अब तुम जो कह दो। खुश रहो साथियों, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले, तुम्हें छोड़ के हम चले, हमें छोड़ के हम चले, हर खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। मुझे तेरे प्रेम ने गोरी मौत से बचाया है, मुझे तेरे दुख ने सैया कितना रुलाया है, ओ मुझे तेरे प्रेम ने गोरी मौत से बचाया है, बहते बहते मगर ये आजा तू थम चले, और खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें हम नहीं भूलेंगे, हमें तुम भुलाना ना, मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना, तुम्हें हम नहीं भूलेंगे, हमें तुम भुलाना ना, मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना, हंसते हंसते तुम्हारी आंखें करके नम चले, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। जुदाई आई प्रेम की रतियां, गई रे जुदाई, गई रे जुदाई आई प्रेम की रतियां, किसी और के मुखड़े पे ठहरे नाखियां तेरे मुख पे तवरिया मेरे नैना जम चले ए खुश रहो साथिया तुम्हें छोड़ के हम चले खुश रहो साथियों तुम्हें छोड़ के हम चले तुम्हें छोड़ के हम चले हमें छोड़ के हम चले खुश रहो साथियों तुम्हें छोड़ के हम चले खुश रहो साथियों तुम्हें छोड़ के हम चले।